Na początek naszego spotkania mała powtórka z tego, co było tydzień temu, ale było no dużo, bardzo dużo prośb o to, żeby więcej piosenek z płyt prezentowanych tydzień temu się pojawiło. Tak więc, tak jak mówię, mała pigułka jeszcze również dziś, czyli powtórka z nowych nagrań Arki Noego z płyty Petarda. To nagranie Rozpędzony, którego słuchaliśmy przed chwilą. A przed nami jeszcze Acid Drinkers, no i oczywiście 25 Cents for a Riff oraz nowy Deserter. Płyta większy zjada mniejszego. Jeszcze raz Acid Drinkers, jeszcze raz Deserter. It's hard to wake up. No i to dodatek do nagrań, których słuchaliśmy w zeszłym tygodniu za nami. Może jeszcze przypomnę, że z nowej płyty grupy Deserter Większe zjada mniejszego słuchaliśmy nagrania Dzieci gorszego Boga. Wcześniej Acid Drinkers i ich najnowsza propozycja zatytułowana 25 cents for a riff. 25 centów za riffa. Tanio się cenią. Było to nagranie Madman's Joint, a jeszcze wcześniej Arka Noego z płyty Petarda, utwór Rozpędzony. Sprawdzę może, kto już SMS-owo się zameldował. Jest Maciek, który napisał, że potrzebuje trochę mocy, bo walczy z rwą kulszową. Arka super. No to w takim razie życzę zdrowia. No i także jest jak zwykle zresztą pierwszy meldujący się Nikifor z Beskidzkiego Zdrojowiska, który tak sobie myślę, że zastanawia się, czy pamiętam o jego zamówieniach sprzed tygodnia. No pewnie, że pamiętam. Z propozycji nadesłanych przez Nikifora dziś dwie: Apteka, a później Kosmowski. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast.

zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Końca wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jest bezbłędny swojej ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. Padły mi w ręce dwie kompilacje, które mniej więcej 10 lat temu miałem okazję i przyjemność przygotowywać dla Polskiego Radia. Od Czapy Zestaw i Od Czapy Zestaw 2. I kilka piosenek, które na tych kompilacjach się znalazły, dziś pojawi się w trakcie naszego spotkania. Oczywiście obiecałem wszystkim, że będzie to mocna, nocna Polska, dlatego sięgam po te mocniejsze i w warstwie muzycznej, i w przekazie tekstowym. Oglądam telewizję, puchną mi oczy. ile w człowieku siedzi wad, ile wylanych łez za świat. No nic dodać, nic ująć. Utwór Nie Przemocy i grupa BTH, a wcześniej Terrorystan i Farben Lehre. Do nagrań sprzed lat 10 wrócimy jeszcze w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, ale to dopiero gdzieś tak po godzinie 3:00. A na razie wracam do płyt tegorocznych. Grupa Illusion. Panowie po latach przerwy znowu nagrywają razem. I bardzo dobrze. Nagrali 9 opowieści. My wysłuchamy w tej chwili jednej z nich, o trudzie wyboru, grupa Illusion. Lipa i jego koledzy w doskonałej formie. Słuchaliśmy grupy Illusion, O trudzie wyboru, tak był zatytułowany ten utwór. Garść ważnych informacji. Otóż jeśli ktoś ma radioodbiornik z RDS-em, to na bieżąco może obserwować listę pojawiających się w trakcie naszego spotkania utworów i nazwy wykonawców i tytuły piosenek. Wszystko to znajduje się w RDS-ie. Można też zajrzeć na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam jest taka ikonka playlista i po zakończeniu audycji pojawiają się tam wszystkie utwory, spis oczywiście tych utworów. I jeszcze jedna ważna informacja, numer naszego komunikatora SMS-owego to 71335. No i oczywiście czekam jak zawsze na meldunki od tych wszystkich, którzy są teraz z trójką, którzy słuchają Nocnej Polski i co najmniej do godziny 4, a najlepiej również i później słuchać nas będą. 71335. Czekam na SMS-owe meldunki od Państwa. Ruby Dress Skinny Dog, tak jest zatytułowana płyta ze stemplem jakości trójki. nasza płyta tygodnia, tak więc już pewnie Państwu znana, a nagrała tę płytę grupa Curly Heads. No, panowie ponoć potrzebowali jakiegoś tytułu, no to wymyślili. Robert Rez, Skinny Dog. A Curly Heads, no to pewnie to też wszyscy wiedzą, to Dawid Podsiadło i jego koledzy. To Dawid na jakiś czas ich zostawił, bo zajął się solowymi nagraniami, ale o swoich kumplach nie zapomniał. Bardzo ładnie z jego strony posłuchajmy, jak wspólnie muzykują. Jeszcze dwa nagrania formacji Curly Heads. You've built a wall I cannot break. I need to step aside and give you some time to think. I know if everything's so hard, how do we make it here? Just let me get my underwear. Your name is Alabama and my name is Monroe. I know. Step outside now, step outside and live. Dawid Podsiadło z kolegami z przedsolowej kariery, czyli grupa Carly Heads, krążek Ruby Dress, Skinny Dog. No ładnie, mocno szkoda tylko, że nie po polsku, a Dawid po polsku całkiem pięknie, wspaniale śpiewa, między innymi u nas w Trójce śpiewał. Tak więc mam nadzieję, że w przyszłości po polsku. Co w SMS-ach? 71335, Liz z Radomia wita i pyta, czy może prosić o jakiś hit Pet Shop Boys z lat 90. Nie może, dlatego że do czwartej nocna Polska. Wyłącznie polscy wykonawcy, no tak jak państwo słyszeli, niekoniecznie śpiewający tylko po polsku. Angielski również na pewno będzie się pojawiał, a także inne języki, to od razu zapowiadam. Ale dziś tylko polscy wykonawcy. No i przypomnę o tym, o czym już mówiłem, że w najbliższą niedzielę cztery pierwsze godziny czasu zimowego spędzimy ze sobą. Tak więc od drugiej już według tego zimowego czasu do szóstej i będziemy razem i wtedy Pet Shop Boys, czemu nie? Proszę zapamiętać numer SMS-owy 71335. A przed nami nowa formacja, która z tego co wiem, to chyba żadnej płyty w sklepach nie ma, ale grają pięknie. Niewiele o nich wiem. Przyznam się, że usłyszałem ich pierwszy raz w życiu tydzień temu w audycji Piotra Stelmacha i rozłożyli mnie ci panowie na łopatki. Nazywają się Straight Jacket. jeszcze Cat. Z tego co wiem, pochodzą z Krakowa i wydaje mi się, że ich nagrań nie będzie można znaleźć na półkach sklepowych. Wydali dwie epki, EP1 i EP2 i one chyba będą tylko dostępne podczas ich koncertów. Tak więc jeśli komuś się spodobało, no to trzeba wyglądać koncertów tej formacji, a nazywa się ona Straight Jacket. Yeah!